الخطير في هذا المقال نجيب رسول يتو وتنفعل نجيب عن العصر لكن بضرورة لو تفعل مع الظهر تتعملش السبيل ولا أبو تغيز وفاتلية أونلاين وفاتلية أو كميزة وتزفاتة بإذن الله تعالى وكذبية وكتك موقع يا فرقة الناجية بإذن الله تعالى na jana tulishia ya kuwa baada ya kuona Uislamu namna gani umempa mwanamke nafasi yake bora, Uislamu umemtukuza mwanamke, Uislamu ukamhifadhi mwanamke, ukamwokoa mwanamke kutoka katika mabalaa na fitna na madimbwi ya mitihani mbalimbali. Na tukaona ya kuwa wale ambao wanadai wameshika maendeleo ya dunia, wale ambao wanadai kuwa wao wana utamaduni uliokuwa mzuri, tunaona wao kwa kiasi kikubwa wamemdhalilisha mwanamke. Wanawake wametolewa majumbani, wanawake wamefanywa kuwa ni bidhaa rahisi kabisa. Mwanamke leo ni rahisi kuliko samaki, mwanamke leo ni rahisi kuliko kuku. Unaweza ukatafuta jogoo ukaambua 1015, lakini watu wachafu wanafanya machafu yao, aweza akapita sehemu maeneo wako wanawake kabisa wanajiuza, hasa katika miji hiyo iliyoendelea, mtu akapata mwanamke kwa 5000, apatano tu au 3000, au akapewa chipsi kuku. Chipsi kuku basi. Kwa mwanamke hali hii aliyokuwa nayo miaka 40, kama kuna wanawake watu wazima wanajua, je, wanawake walikuwa hivi? Walikuwa na maisha haya ya udhalili? Kwa wale wanaojifanya kwamba wana maendeleo, wanamtetea mwanamke, mwanamke na maendeleo, mwanamke awezeshwe, mwanamke atoke, mwanamke naye afanye kazi, mwanamke naye achume, mwanamke kadha, mwanamke awe mtawala, agombanie. Wale ambao waleta haya wanaodai maendeleo ya uongo ndio wamemdhalilisha mwanamke. Na shekhe akasema takwimu zimeshindwa. Takwimu zimefanyaje? Zimeshindwa kudhibiti mimba za nje ya ndoa, kudhibiti watoto wa nje ya ndoa. Takwimu zimeshindwa. Tizameni, kila siku mara mwalimu mkuu kafungwa, kabaka wanafunzi, mara sijui wanafunzi 20 wamefukuzwa wana mimba. Mpaka tizameni, imekwenda jambo limekuwa ni jambo la kitaifa, mpaka mnaona katika vyombo vya habari imefikia mizozo. Je, wanafunzi anayepata mimba aendelee kusoma au asisome? Au sio? Kwa nini? Kwa sababu tatizo lishakuwa. Je, hizi mimba ambazo leo mpaka nchi ikulu inaweza ikakaa ikazungumzia jambo hili zimetoka wapi? Mbona miaka 50 nyuma ilikuwa hazipo? Mbona miaka 40 nyuma ilikuwa mambo haya hakuna? Na vile vile ukitazama haya utaona zile nchi ambazo bado zimeshikamana na Uislamu, ukitazama takwimu za mimba hizo na watoto hao wa nje ya ndoa na nchi ambazo hazina Uislamu, utaona tofauti yake ni kama vile tofauti ya mbingu na ardhi, tofauti kubwa kabisa. Na ndio maana imefikia hata takwimu za nchi za maradhi ya ukimwi hapa Tanzania, mikoa inaongozwa kwa maradhi ya ukimwi ni mikoa gani? Mbeya, Iringa na mikoa gani? Hii mikoa miwili naikumbuka. Na katika nchi ambayo yani eneo la mwisho kabisa ni Zanzibar, ni asilimia 0.0. Asilimia 0, takwimu ile ninayo sijaipitia. Lakini zile biladi zinazokana au maeneo ambayo at least yanakana hata takwimu za maradhi haya ya zinaa iko chini kuliko maeneo ambayo yanaonekana Uislamu haupo. Kwa hiyo wale wanaojidai kwamba ndio watu wana tamaduni bora, wana ustaarabu, ndio ambao wamemdhalilisha mwanamke. Wakamfanya mwanamke ni bidhaa rahisi. Mwanamke ndio anatumika kwenye matangazo. Mnaona nyinyi? Promotion za Tigo, za Celtel zikija, wanaitwa wanawake tena wanavaa nguo mbaya. Mziki inapibwa, wanakatika vijana wanakuja pale na watoto. Paka watoto wanafuata ile. Ukienda mahotelini wanawake wamewekwa mbele, wamejipara. Ukienda kwenye maduka wamewekwa wanawake. Matangazo katika ma-TV, katika magazeti, wanawake. Kwa hawa wamemdhalilisha. Umma au nyumati zisokuwa nyumati, zisokuwa umma wa Kiislamu, ndio zimemdhalilisha mwanamke kwa kiasi kikubwa. Tizameni fitna katika makazi, katika maofisi. Tizameni fitna katika kila sehemu ya mwanamke leo kwa sababu ya watu kuiona sheria ya Uislamu ambayo imemwekea nafasi yake mwanamke bora kuwa ni sheria duni, ni sheria imemdumisha mwanamke, ni sheria imemdhalilisha mwanamke, na watu wakatunga kanuni zao na mifumo wakaiona hiyo ndio itaweza kumkomboa mwanamke. Kumbe mwanamke hakukombolewa, bali mwanamke amedhalilishwa kwa kiasi kikubwa. Shekhe anasema kullu hadha natijatu lilqawanin, yote haya ni nini? Ni natija, ni matokeo ya kanuni. Allati tadda'i annaha ansafatil mar'a, kanuni zinazodai kwamba zenyewe zimemfanyia insafu mwanamke, zimempa nafasi nzuri, zimemfanyia uadilifu mwanamke. Wa a'tataha huquqaha, na zile kanuni ambazo zadai ati zimempa mwanamke haki yake. Wa minha, na katika hizo haki za mwanamke, alhurriya, ni ule uhuru. Mwanamke nawe awe huru. Kwa nini mwanamke aambiwe akae ndani? Kwa nini mwanamke ajifunike funike? Kujibuika kubika, kwa nini awe huru? Kwa nini aambiwe aingie nyumbani saa ngapi apangiwe? Kwa nini nawe awe huru kama mwanaume? Na almusawa, kuwe na usawa katika mali, usawa katika kazi, usawa katika madaraka. Hizi kampeni zimekuwa kubwa, zinafanyika conference nyingi duniani. Sasa hivi sikujiandaa na zile takwimu, lakini makutano mengi na conference nyingi zimefanyika juu ya mwanamke. Mwaka fulani watu walikaa kadha, naitwaje sunini ya millennium, kitu gani naitwa ile? Kuna mambo ya millennium sio ya nini, nimesahau siku hizi. Kwa tukisoma huko mashuleni ilikuwa hawa mambo tukiyajua. Ala kulli hal, Sheikh anasema wa natijatu li'ilani al-khabith. Hapo ndo tunaingia leo. Na hii ni natija. Hii hali tunaona mwanamke leo alivyodhalilishwa. Hana thamani. Leo wewe subhanallah, leo wende ukaone mke wa mtu. Mke wa mtu yuko pwani anabeba dagaa, ameroa mwili wake maji, mwili wote mtu wanaume wanauona. Alafu watu wanasifu haya ndio maendeleo, mwanamke afanye kazi ya chume. Huyu achuma au adhalilika huyu? Huyu achuma au adhalilika? Kweli mwanamke avae nguo alafu atoswe, mwili mzima utiwe maji, nguo ziroe zishike kwenye mwili mbele ya wanaume anapita, huyu mwanamke kakombolewa au kadhalilishwa jamani? Haya ndio maendeleo haya? Au huu ni udhalili? Mwanamke umkuta na beba zege na wanaume anapandishwa juu ya ghorofa. Akirudi jioni mwanamke kachoka kama punda wa maruhubi. Alafu kwa na mume anataka kumhudumia. Eti kapua nafasi yake au kadhalilishwa? Hii ndio inotakiwa hii na watu. Alafu wanasifiwa wawezeshwe hawa. Na hatima yake, yani athari zake mbaya ni nyingi. Mwanamke akishika hela tayari anakuwa na jeuri. Ndoa ngapi zimevunjika? Kwa kuwa naye anatoa, naye analisha nyumbani. Na mwisho anaambua tu wewe mwanaume suruali. Au wale maneno hawaambii watu. Eh. Na vile sisi tukisema kwa bwana, ah bwana mwanamke akaenda ni mwaweza kutimiza, mtu ajifaa kwa mwaweza ustazi. Sasa kwa vile wao wameshindwa kutimiza au wanawake wamekosa subira, kwa sababu sisi pia hatutimizi yote. Lakini tunawanasihi wanawake wa Kiislamu wawe na subira. Sasa wanawake wamekuwa sasa wako juu. Mwisho ndoa zimevunjika. Tizameni talaka zilivyozidi, kwa sababu ile heshima ya mwanaume haipo. Na heshima hii ya mwanaume imevuliwa na hawa wapiga debe. Kwamba mwanamke anaweza kutoka bila kuomba ruksa. Akisema anaambua mbona mume naye atoka bila ruksa? Wewe ukitoka kufanya kazi na mimi natoka kufanya kazi. Kwa nini unanikataza nisende sokoni? Kwa nini unanikataza kadha? Kwa nini wewe huna ruksa? Kwa nini wewe watoka warudi saa ngapi? Na mengineyo ya usawa wa kusema, usawa wa kadha. Na yale yaliyofundishwa na Uislamu inaonekana ni kumdhalilisha. Bali kiukweli Uislamu umempa nafasi mwanamke. Uislamu umemfadhilisha mwanamke. Uislamu ulimpa heshima na umempa heshima kubwa mwanamke, na mifumo mingine na kanuni nyingine hizo batil zimemweka mwanamke katika nafasi mbaya. Hana thamani mwanamke. Wewe Uislamu umemtaka mwanamke hata miguu yake akenda asipige kwa vishindo yakasikika. Wala yadhribna bi arjulihinna liyulama ma yukhfina min zinatihinna. Allah anasema wanawake wasipige hata miguu yao kwa vishindo yasije yakajulikana yale mapambo yao waliovaa kwenye miguu. Ya subhanallah. Leo kenda kavuliwa nguo zote mwanamke. Allah anasema hivi, kuna watu wanaona hivi ndio sawa. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir. A antum a'lamu am Allah? Nyinyi mwajua au Allah tabaraka wa ta'ala ndio anayejua? Wa natijatu al-i'lam al-khabith. Sheikh anasema na haya ni matokeo ya vyombo au i'lam, vyombo vya habari vichafu. Alladhi tushajjihu hadhihi alqawanin. Sawa? Ambazo hivyo vyombo vya habari na mifumo ya habari hii inayotiliwa nguvu na hizi kanuni, wal anzima, na baadhi ya nidhamu, alati ambazo tuharibu tashri'a Allah, zinapambana na sheria ya Allah tabarak wa ta'ala, al-khaliq aliyeumba, al-hakim anayeka kila jambo mahala pake, alladhi tadammanahu al-islam, ambao sheria ambazo zimebebwa na Uislamu, kitaban wa sunna, kitabu na sunna kimebeba hizo sheria, kimedhamini ndani yake. Alladhi a'ta kullam min ar-rajul wal mar'a haqqahu. Sheria ambayo au Allah ambaye muumba huyo amempa kila mwanamume, kila mmoja katika wanaume na wanawake haki yake, bi sharafin wa adlin wa insaf, kwa utukufu na uadilifu na insaf. Hadhihi hiya al-anzima, hizi ndio nidhamu, wal qawanin, na kanuni, allati yasiru alaiha lu'abu al munhallin. Sheikh anasema hizi ndio kanuni ambazo ute wa wale wabaya wa tabia, wale wabovu wa tabia, wanoda na kudondoka, kama vile mbwa anavyoona kitu atakakula, kama vile mtu anavyoona embe akadabukia. Watu waovu hizi kanuni ndio wanozitaka hizi. Utaona mtu anazichangia watu wapate mambo yao, watu wana mambo yao. Na hizi sheria za Uislamu wanazipiga vita kwa kuna mambo hawatayapata. Min al-Islam al-munhallina min al-Islam, wale watu ambao lu'abu al-munhallina min al-Islam, lu'abu za watu ambao wamekengeuka na tabia, wameachana na Uislamu, wametoka mbali au wako mbali na Uislamu, kalilmaniyin kama hao watu wa ilmaniyin wa alliberaliyin walibahiyin fi bilad alislam yuriduna ay yajurru almar'ata almuslimata ila mustanqaatiha almuhlika. Ha? Kama vile watu wa ilmaniyun, hawa watu ambao ilmaniyun ni wale wa masekularisti ambao wanaona kwamba yani dini na siasa mbali. Ha? Kuna watu wanaitwa ilmaniyun. Dawla ilmania ni zile dola serikali za kisekula, za kidemokrasia, ambazo zinaona dini mbali na dunia mbali, siasa mbali na dini mbali. Kama tuko shule tukizungumza dini, hapa usilete dini. Watu kama wako bungeni wakisema dini, hapa mambo ya dini hatutaki. Tuko halmashauri tunajadili, ukisema dini, dini hapa hakuna, dini huko msikitini Sheikh, usilete dini hapa. Hapa sio sehemu ya dini. Dini wapi sasa? Dini msikitini. Ndio asili ya demokrasia. Demokrasia wanasema imetoka katika neno demokratos, ambayo maana yake ndio la Kilatini, maana yake ni sheria nje ya hekalu. Ndio maana ukisoma hiyo definition ya democracy ambua ya huyo Abraham anaitwa Abraham Lincoln, anaitwaje alikuwa rais wa Amerika, is a government of the people, for the people, by the people. Is a government of the people, for the people, by the people. Ni mamlaka ya watu, yaliyowekwa na watu kwa ajili ya watu. Kwa watu watunge sheria wenyewe. Hakuna dini, ndio hawa ilmaniyun hapa. Hakuna dini, ukisema mavazi, dini hiyo. Ukivaa kanzu umekwenda mwalimu wa shule umevaa kanzu, bwana hilo sio vazi hilo, dini hiyo. Ukisema umekwenda almashauri, mimi ni muhasibu almashauri, mathalan, nafaa kanzu. Kanzu yanzuia nini kupiga hisabu? Kanzu yanzuia mimi sifanye hisabu? Ndevu zazuia nisifanye hisabu? Kwa nini mtu anazuiwa asifae kanzu? Ah bwana, udini kwa nini? Kivipini sifasi tu, mbona mwingine afaa kimini? Amefaa kimini yuko uchi ambiwi kitu. Haya ametoka wapi haya? Hawa ndo ilmaniyun. Wametuletea mambo haya. Mwalimu akienda shule kaeka ndevu atakerwa. Lakini alonyoa, yani kuweka na kunyoa tofauti yake nini? Huyu kanyoa, kaamua kunyoa, huyu kaamua kuacha. Huyu aloweka mwenyewe ana mifunzo yake. Kwa nini huyu aloweka alaumiwa, alonyoa halaumiwi? Yani kwa nini tuseme mbona umenyoa? Simeelewa hii tofauti, ukasema kuna tofauti ipo na kusudia. Kwa nini halaumiwi aliyonyoa? Siku mwalimu mkuu headmaster akamwita mwalimu, mbona umenyoa ndevu kijana? Simeelewa. Kwa nini haitokei hivyo? Mbona umenyoa ndevu? Haliakuwa umeumbwa na ndevu, Mungu amekupa ndevu. Kwa sababu wao si rahisi kusema Allah atasema hivyo. Mungu amekupa ndevu na nyoa. Yatokea hiyo. Sasa kwa nini anosieka ambazo huyo Allah amempa ni maumbile zaota? Kama vile ambavyo nywele. Au mjomba, kuna siku mtu mwalimu unaitwa, mbona leo kijana umeshevu nywele zote? Kwa sababu ndevu ni nywele sema za kidevuni. Na hizi huku ni nywele lakini za kichwani. Kwa nini mtu akiamua kunyoa nywele za kichwani hagombwi? Sijui umeelewa. Lazima turekebishe, lazima tuseme. Japokuwa watu hawapendi. Kwa nini mtu anyoa nywele za kichwani kama ni halmashauri hakatazwi? Hagombwi. Mbona umenyoa upara wewe? Lakini au mtu akaacha manywele hayo mengi mwenye kichwani. Hagombwa? Kuna watu wafuga manywele hayo, mfumo wao kufuga nywele. Huyu mbona hagombi? Anaweka ndevu, mbona agombwa? Bwana mbona waachia ndevu wewe na nini? Kwa nini huyu mbona kaachia nywele? Na kuna nywele zingine za sehemu za siri pia wengine waziachia. Japokuwa tusioni. Sasa hizi nywele tu hizi. Na huyu anaozieka ndevu, huyu ana mafunzo. Lakini kwenye ofisi hiyo kama itatokea jara stafar, ni mtu ana taaluma lakini ana itikadi ya hawa kina Bob Marley, akaachia ndevu zake, akalipia kibali rasta zake, atafanya kazi vizuri na anakuja bea. Anaweza kaja bea au na mangati na ataheshimiwa. Ndevu za kina Bob Marley zajulikana, ndevu za kijana people sema brazameni watu wa bangi ndevu zao zajulikana, na ndevu za kumuiga bwana mtume sallallahu alaihi wasallam zimekaa mkao wa kidini pia zajulikana. Kwani hakuna vijana wanaachia ndevu ya kisharobaro ya kibrazameni na wako wanafanya kazi? Lakini wewe ukikaa sura ya kidini tu utaona wakerwa. Basi ndevu hizo na nini? Mtu anaweza akaja na maguu ya Nigeria akaingia ofisini akafanya kazi, lakini ukivaa kanzu. Kwa nini? Huyu mbona kashona suti zake? Kala na koti lake na tai. Huyu mbona haulizwi? Mbona kanzu yaulizwa? Hichi nkitambaa na hichi nkitambaa. Huyu kavaa nguo, huyu kavaa nguo. Huyu kajistiri, huyu kajistiri. Au kwa kuwa hii mfumo wake ukoje? Mtu kavaa kanzu mwanaume kama vile kavaa dera bwana unamfuata fata. Ikikuwa kavaa dera sawa na mwanamke ukasema mbona leo bwana mzee umekuja ofisini na nguo ya kike? Sasa utaona watu hawa ilmaniyun na wengineo watu ambao alibahiyini, watu wenye kila kitu mubaha, halalishaji, ambao wako katika biladi muslimin na miji mingine, yuriduna ayajurru almar'a, kumvuta mwanamke almuslima ila mustanqaatiha. Almustanqa'a ni sehemu wanasema kan alladhi yajtami'u fihi alma', lile sehemu ambayo kusanyika maji, wayamkuth tawila, na hukaa sana kama kidimbwi. Kwa wanataka kumvuta mwanamke kumpeleka katika dimbwi almuhlika, lenye kumwangamiza. Sheikh Yase anasema laqad a'ata alislam kullan, uislamu umempa kila mmoja, min arrajul wal mar'a haqqahu, umempa haki yake, bil adl, kwa uadilifu, wal qistas, au uadilifu almustaqim, uadilifu na mizani ya sawa kabisa. Fashara'a lirijal, uislamu kaeka sheria kwa wanaume, min alhuquqi, ukampa haki zake, walwajibati, na uwajibu na majukumu, ma yulaimu rujulatahum, yale yanolingana na wanaume wao. Kwa kuwa huyu ni mwanaume, huyu majukumu yake, huyu ni haya kwa sababu huyu ni mwanaume. Wa quwahum, na nguvu zao, wa uqulahum, na akili zao. Nguvu za wanaume na akili za wanaume general, yani kwa ujumla, zatofautiana na nguvu na akili za wanawake general. Yani am, japokuwa huenda akatokea labda kukaa kuna mwanamke ana maguvu akamshinda labda baadhi ya wanaume, au akawa na akili fulani akamshinda mwanaume katika jambo fulani, lakini kwa ujumla wanaume walivyoumbwa wana nguvu wao, wana akili kuliko wanawake jumla. Na haya ameyasema bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, si maana kwamba hapa wanawake wanatezwa au wanabezwa, la, ndio ukweli. Wasi'dadihim, vile vile Allah akampa haki, sharia ikampa haki mwanaume na wajibu kwa kile kinacholingana na maandalizi ya wanaume, limuwajahati al-akhtar, kwa kuzielekea hatari. Wewe mtazame mwanamke, mwanamke anaweza kukimbia jongoo tu. Yaani chumbani kuna jongoo akajipiga na ukuta, chini akaanguka na pressure nini kaona jongoo. Lakini mwanaume anakwenda anamshika na mkono, jongoo anakwenda anatupa. Maandalizi Allah alomuandaa mwanaume sio sana maandalizi alokuwa nani. Mwanamke ni muwajahati al-akhtar. Kukiwa na nyoka mwanaume anaweza akatoka. Tizama kukiingia mwizi nyumbani. Mke ndo aogope, mbona watoka tu wewe? Ujue tulia wewe. Mwanaume anafanya muwajaha. Allah alomuandaa. Mwanaume anaweza kuogelea akashika watoto akaohoa. Anaweza kuogelea na hapa na akavuka bweni pale mwanaume. Mwanamke labda awe ana mazoezi labda muda mrefu, lakini kimaumbile mwajaha wa mwanamke katika hatari tofauti na mwajaha wa mwanaume. Allah amemuandaa mwanaume, na ndio maana hata kwenye maaskari, wanajeshi kadha, makomando, basi wanaume wana nafasi kubwa kuliko wanawake. na hawi sawa komando mwanaume na komando mwanamke jumlatan general. Hata kama inaweza katokea labda kuna komando mwanamke ikawa jasiri kuliko wengine, lakini jumla wanaume ndio ambao Allah amewaandaa kwa akawapa mambo mengi. Jihad wakafadhilishwa wanaume, wao ndio watoke. Wanaume wakatakiwa watoke wapambane katika maisha. Mwanaume yuko migodini, mwanaume yuko baharini, wewe tazama. Mwanamke anaweza kukalilia wewe? Unajua kukalilia nini? Eh? Baharini kule ngarawa mwanaume anakwenda yuko kwenye bao lile ananinginia na kamba moja tu majini. Chombo kinatoka Pangani mpaka Zanzibar. Mwanamke yuko ndani ya chombo alia atapika tu. Nikijawibia. Lakini wanaume Allahu Akbar. Haiwi sawa. Haiwezekani huyu awe sawa na huyu. Haiwezekani. Lazima Allah Tabarak wa Taala kila mmoja amempa haki zake zenye kulingana. Wa tahammul al-mashaq. Na Allah amempa mwanaume haki na wajibu zinazolingana na kule kuvumilia mashaka. Mwanaume uvumilivu wa wanaume katika matatizo sio sawa na mwanamke. Mwanaume anaweza akapambana kisawasawa, akalala porini siku tatu. Mtu anakwenda analala baharini kama watu hao wanovua ringnet hao. Tazama. Shehe kumuona mwanamke yote kwenye boti mule. Mjomba. Shehe kumuona mwanamke kwenye boti anakwenda baharini. Wale ni wanaume, tazama wanaume. Wanatoka baada al-asri, mtu anarudi kesho asubuhi. Yuko majini mule katika yale maboti kuna kile kidungu kile. Kihori kile kidau kidogo mtu anapiga taa. Yuko katikati ya maji na mawimbi anazeeka taa hivi zisianguke. Kijana anakaa hapa wa kiume. Fanya mchezo wewe. Watu wanazamia nyavu yaweza ikashika kadha mtu anazamia majini. Wanaume asubuhi wanarudi wanatoka baharini. Alafu huyu haki yake huyu ni sawa na wewe mwanamke uliko melala tu akoroma umetia wanja. Yaani iwe sawa? Eti jamani. Kweli ndio usawa. Kweli huo ndio uadilifu. Yaani huyu iwe sawa na mwanamke aliyokaa nyumbani akati ya piko na kadha na hivi. Ndio iwe sawa. Mume akaja asubuhi akitoa hichi 10,000 hii, hela ya mtoto ya shule hii, analipa ada, anafanya kadha. Iwe sawa, sio sawa. Wa fitarihim allati zawadahum Allah. Na maumbile yao ambao Allah amewapa ziada, amewaongezea Allah biha. Wa shar'a lin-nisa'i, na Uislamu umeweka sheria kwa wanawake, min al-huquq wal-wajibat ma yulaimu unuthatahum. Pia Uislamu umempa mwanamke haki na wajibu zinazolingana na wanawake wao, yani wanawake wao. Wa dha'fihinna, na yanaolingana wa dha'fahunna, na udhaifu wao. Wa naqsahunna, na upungufu wao. Anil rijali, upungufu wao kulinganisha na wanaume. Fil aqli, katika akili wa kuwa na nguvu. Wa dhafihinna, na udhaifu wao. Fil isti'idad, ha? Au wa dhafahunna fil isti'idad, na vile vile zinazolingana na udhaifu wao katika yale maandalizi waliopewa limuwajahati al-akhtar wal mashaq, kwa kuyakabili mambo ya hatari na mambo mazito. Waqad radiya almuslimuna rijalan wa nisaa hadha at-tashri', na waislamu wameridhia bwana, waislamu wa kweli wameridhia hii sheria. Waislamu hao wanaume na wanawake wameridhia hii sheria al-ilahi, sheria inatoka kwa Allah al-hakim, sheria inatoka kwa Allah al-hakim ar-rahim, Allah ambaye anaweka kila kitu mahala pake tena mwenye huruma. Wa'tabaruhu, na wameizingatia, min aqaidihimul muslima, ni katika aqida zao za Kiislamu. Kwamba kukubali sharia ya Allah tabarak wa taala ni katika aqida ya Kiislamu, ni katika itikadi ya Kiislamu. Wa man tafallata minhu falaysa bil mu'min, ay tafallata bimaana takhallas, atakaye achana na sheria ya Uislamu, akaipiga vita sheria ya Uislamu, falaisa bilmu'min, huyo si mu'min, wa yu'tabaru mustadrikan, na anazingatiwa ni mtu mwenye kukosoa ala Allahi wa rasuli. Istidrak ni mtu kufanya jambo ukasema kwamba ah, hapa bana umekosea, ilikuwa ufanye hivi na hivi. Kwa huyo anaonekana ni mwenye kufanya istidrak kwa Allah na mtume wake, wa hasha mu'minan billahi wa rasulihi wa kutubihi ayaka fi dhalik. Na haiwi kabisa kwa mu'min mwenye kumuamini Allah na mtume wake na kuamini vitabu kuingia katika hilo. Akafanya istidrak, akamwona Allah amekosea, zile sheria anazoweka Allah akaona si bora, za wanadamu ndio bora. Haiwi. Waqad ra'a al-islam hadha at-tafawut, na Uislamu umezichunga, umezingatia hizi tofauti. Fabana alayhi al-huquq wal-wajibat, ukajenga juu yake haki na wajib. Likul min ar-rijal, kwa kila min ar-rajul, kwa kila mwanamume, wal-mar'a na mwanamke. Wa alayhima, na ni juu yao. Baada huquqillahi, eh, yani ukaeka haki juu yao baada ya haki za Allah tabaraka ta'ala, eh, famin haqqi llahi ala ibadihi rijalan wa nisaan, katika haqqi za Allah ziko juu ya waja wake wanaume na wanawake. An ya'buduhu, kumwabudu yeye. Wala yushriku bihi shay'a, wasimshirikisha na kitu chochote. Wa an yaqumu bi arkani lislam wal iman, eh, na wasimame, eh, kuzifanyia kazi na kuziendea nguzo za Uislamu. Wal iman al ma'rufa, na nguzo za imani zenye kufahamika. Wa yaqumu bi birri alwalidaini, na vile vile Allah ametaka wanaume na wanawake wafanyie wema wazazi wawili. Wasilati arhami, na kuunga udugu. Wa amri bil ma'ruf wan nahyi anil munkar, kuamrisha mema ukataza maovu. Wa ghairi dhalika min al umur al mushtarika, au min al umur al mushtaraka, katika mambo ambayo ni al mushtaraka, yenye au wenye kushirikiana wanawake na wanaume. Baina arrijali wan nisa, kwa hiyo kuna mambo ambayo Allah ameyaeka ambao ni haki za wanawake na wanaume sawa sawa, wote wanashirikiana katika hayo, kama kumwabudu Allah, kuswali, ha, kufunga, kufanyia wema wazazi wawili, kuamrisha mema ukataza mabaya, kutekeleza haji. Japokuwa kuna baadhi ya mambo utaona kwa mwanamke ni tofauti, mwanaume tofauti katika kuyaendea haya mambo. Mwanamke akiwa katika hedhi hatuswali, hatufunga, mwanaume haingii katika hedhi, na maana yeye ataswali na kufunga siku zote. Eh, unakwenda haji, mwanamke anahitaji anapokwenda haji awe na maharimu, mwanaume ana haja ya maharimu. Hadhihi kaifiyat takhtalif, hizi kaifia zinatofautiana kulingana na yale maumbile ya mwanamke na mwanamume, lakini wajibatu huquq hizi ni mushtaraka baina nisa'i warijal. Wa min alwajibati allati takhussu arrijal, na katika mambo ya wajibu ambao yanawahusu wanamume, aljihadu bin nafsi wal mal fi sabilillah li'ila'i kalimatillah wa nashr alislam, wadhayan an diyar alislam, wadhayad an ish an diyar alislam. Inshallah yatosha leo darasa hili, tutakuja kuona ومن الواجبات التي تخص الرجال تكون اساسا واجب ambazo hizo hizo ni hasa tu kwa wanaume, ni haki jana Uislamu na wajibu na masuhulia na responsibilities ambazo amebebeshwa mwanamume tu ni zipi, na tutakuja kuona majukumu ya mwanamke tu na wajibu wake na haki zake ni zipi, tutakuja kuziona katika darasa zifuatazo. Naktafi bihadha alqadr. صلى الله عليه